Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При микрофоне Алесь Аркуш. Язэп Янушкевіч нарадзіўся ў 1959 годзе ў мястэчку Ракаў на Валожыншчыне. Скончыў філалагічны факультэт БДУ і аспірантуру пры інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі. Пасля заканчэння застаўся ў інстытуце як навуковы супрацоўнік. Працаваў у аддзеле археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы і ў археаграфічнай камісіі камітэта па архівах і справаводству пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь. Даследуе гісторыю беларускай літаратуры і культуры 19-20 стагоддзяў. Адзін з аўтараў акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры. Упершыню апублікаваў арыгінал «Пінскай шляхты» Дуніна Марцынкевіча, лісты з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага, тастамент Адама Кіркора і іншыя творы. Аўтар шматлікіх кніг па гісторыі беларускай літаратуры. У 1995 годзе ў менскім выдавецтве «Навука і тэхніка» выдаў адну з першых кніг пра Вацлава Ластоўскага «Неадменны сакратар адраджэння». Рэцэнзіі. Яшчэ ў сярэдзіне 80-х гадоў мінулага стагоддзя гэты імя ў Беларусі ведалі адзінкі. Творы яго былі пад забаронай, кнігі захоўваліся ў спецхранах. І толькі напрыканцы 80-х, калі аслаб савецкі ідэалагічны дыктат, імя Вацлава Ластоўскага пачало вяртацца на бацькаўшчыну. Інфармацыю пра гэтага беларускага грамадскага і палітычнага дзеяча, пісьменніка, гісторыка, філолага, этнографа трэба было па крупінках здабываць з розных архіваў і нават судовых матэрыялаў. Сярод першых даследчыкаў, якія вярталі Вацлава Ластоўскага Беларусі, быў пісьменнік і археограф Язэп Янушкевіч. Па кнізе «Неадменны сакратар адраджэння» многія беларусы ўпершыню адкрывалі для сябе Вацлава Ластоўскага. А ягонае жыццё сапраўды было поўнае таямніц. Язэп Янушкевіч старанна пачаў збіраць усю інфармацыю пра «Неадменнага сакратара адраджэння». Найбольш цяжка было даведацца падрабязнасці з дзіцячых і юначых гадоў Ластоўскага, бо амаль у ніякіх крыніцах, акрамя сціслых узгадванняў ва ўспамінах власта, так Ластоўскі пачаў падпісаць свае літаратурныя творы, нідзе больш знайсці не ўдалося. Прасцей было ўзнавіць жыццяпіс аднаго з самых значных ідэолагаў беларускага адраджэння з таго часу, калі Ластоўскі прыехаў у Вільню і пачаў працаваць у рэдакцыі газеты «Наша Ніва». Пра гэты жыццёвы перыяд Язэпу Янушкевічу ўдалося знайсці шмат матэрыялу. Гэта і самі публікацыі Ластоўскага ў «Нашай Ніве», і розныя ўспаміны прадстаўнікоў беларускага адраджэнскага асяроддзя, якое гуртавалася вакол газеты, і звесткі з эпісталярных крыніцаў. Значнае месца ў кнізе адводзіцца на расповед пра станаўленне Вацлава Ластоўскага як гісторыка і пісьменніка. Менавіта ён напісаў першую кнігу пра гісторыю бацькаўшчыны «Кароткая гісторыя Беларусі», у якой канцэптуальна абагульніў вядомыя факты пра мінулае свайго краю з погляду ўласна нацыянальнай гісторыі. А сапраўдным помнікам яго творчай працы сталі падручны расійска-крыўскі слоўнік і манументальная гісторыя беларускай крыўскай кнігі. Вялікі сентымент меў Вацлаў Ластоўскі да сваёй малой радзімы – Полачыны. Нездарма свой самы значны літаратурны твор «Аповесць лабірынты» ён прысвяціў гісторыі Полацка. Да таго ж ён лічыў, што крывічы былі асноўнымі гістарычнымі продкамі беларусаў і з тае нагоды актыўна прапагандаваў назву «Крывія» для Беларусі. Значная роля належыць Вацлаву Ластоўскаму як грамадскаму і палітычнаму дзеючу беларускага руху. Уся ягоная праца была скіраваная на адраджэнне Беларусі, і вышэйшым дасягненнем гэтых памкненняў стаў удзел у гістарычным пасяджэнні Рады БНР 25 сакавіка 1918 года, на якім была прынятая трэцяя ўстаўная грамата, абвясціўшая на ўвесь свет пра незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Палітычная дзейнасць Вацлава Ластоўскага не была роўнай і гладкай. Часам трэба было ісці на кампрамісы, каб захоўваць шанец на працяг шляху да незалежнасці. Але тое асноўнае і фундаментальнае, што было зроблена Ластоўскім, уносіць гэта імя ў пералік славутых постацяў беларускай гісторыі. І менавіта кніга Язэпа Янушкевіча, неадменны сакратар адраджэння, стала для Ластоўскага першым помнікам памяці.